Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 30 dzień lipca. Minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, Filip Jarek. Czterej podejrzani o napad na jubilera w Koszalinie usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Synowie byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego pozwali do sądu radną PiSu z Lublina za wypowiedź o ich ojcu. Już za chwilę w Ogrodzie Trójki koncert powstańczych piosenek. Są zarzuty i 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych o napad na jubilera w Koszalinie. Do zdarzenia doszło w zeszłą środę. Napastnicy zaatakowali sprzedawczynię gazem pieprzowym, rozbili witryny, skradli m.in. pierścionki z brylantami i uciekli samochodem. Ich łupem padła biżuteria warta ponad 200 tysięcy złotych. Prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że decyzja o areszcie była konieczna. Aby zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa, uniemożliwić im ukrycie się czy w jakiś bezprawny sposób wpływanie na tok prowadzonego postępowania. Przesłuchiwani w charakterze podejrzanych mężczyźni bardzo różnie reagowali na zarzut, ale w większości kończyło się to ich stwierdzeniem, że odmawiają składania wyjaśnień. Podejrzanych w wieku od 18 do 37 lat zatrzymano w nocy z soboty na niedzielę w okolicach Gdańska. Jeden z nich jest recydywistą. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia. Synowie Tadeusza Mazowieckiego pozwali do sądu radną PiSu z Lublina. Chodzi o wypowiedź Anny Jaśkowskiej o ich ojcu, jednym z liderów opozycji w czasach PRL-u, współtwórcy Solidarności, premierze pierwszego niekomunistycznego rządu po 1989 roku, sprawozdawcy ONZ-owskiej Komisji Praw Człowieka do spraw zbrodni w byłej Jugosławii. Podczas majowej sesji Rady Miasta, gdy była dyskutowana uchwała w sprawie nazwania jednej z nowo wybudowanych ulic aleją Tadeusza Mazowieckiego, radni PiSu byli krytyczni wobec tego pomysłu i domagali się od inicjatorów, radnych PO, głębszego uzasadnienia. Radna Jaśkowska pytała, skąd wzięli oni zamieszczone w uzasadnieniu uchwały życiorys Mazowieckiego, bo ona znalazła inne informacje i przytoczyła. Tadeusz Mazowiecki, stalinowiec, komunista, agent NKWD, kolaborował z okupacyjną bolszewicką władzą w latach stalinowskich. Jak mówiła, znalazła te informacje w internecie. Rodzina nieżyjącego premiera zwróciła się najpierw do radnej, by przeprosiła za swoje słowa na kolejnej sesji Rady Miasta. Ta jednak odmówiła, więc synowie byłego premiera złożyli pozew w sądzie. Domagają się teraz od Anny Jaśkowskiej nie tylko przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji o ojcu na sesji Rady Miasta, ale także w mediach oraz wpłaty 20 tysięcy złotych na cel społeczny. Dziś odbyła się w Lublinie uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwą nowej ulicy, aleją Tadeusza Mazowieckiego. Od nowego roku będzie można korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Mówił też, kto taką pomoc otrzyma. Będzie udzielona każdemu, kto tej pomocy prawnej potrzebuje. Jakie są ograniczenia? No, pewne ograniczenie, które jest oczywiste. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, a więc jeżeli ktoś prowadzi działalność, która z założenia jest działalnością profesjonalną, która prowadzi do osiągania zysków, no w ramach swojej działalności nie będzie mógł oczekiwać nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowe przepisy wprowadzają także inne darmowe formy pomocy, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje. Kolejne powstańcze mogiły odnowione. Udało się to dzięki współpracy Muzeum Powstania Warszawskiego z wojewodą mazowieckim. Na 2 dni przed 74. rocznicą wybuchu powstania urzędnicy przedstawili efekty swoich prac. W tym roku dzięki kompleksowej renowacji zmieniła się m.in. kwatera B8 na cmentarzu wojskowym na Powązkach, mówi Piotr Oleńczak z Biura Wojewody Mazowieckiego. Tu leżą przeważnie żołnierze batalionu Chrobry 1 i Gozdawa, czyli żołnierze Starówki Warszawskiej. Remont był konieczny. Dotychczasowe tzw. mieczokrzyże były w złym stanie, a napisy często były nieczytelne. Zajęto się też wyglądem grobów, tak by już z daleka było widać, że w tym miejscu leżą uczestnicy Powstania Warszawskiego, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Każdy z nich ma taką malutką opaskę biało-czerwoną, znak Polski walczącej i kamienną płytę z danymi powstańca, który spoczywa w tej mogile. Efekty są niezaprzeczalne, przyznaje powstaniec, który walczył w batalionie Chrobry 2, kapitan Janusz Walędziak. To jest coś wspaniałego, jak one wyglądają pięknie, równiutko poustawiane. Na renowację powstańczych grobów wojewoda mazowiecki przeznaczył w tym roku 750 tysięcy złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A właśnie teraz w ogrodzie przy siedzibie Trójki zaczyna się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. W czasie koncertu Alert przed godziną W wystąpią uczestnicy wydarzeń sprzed 74 lat w towarzystwie artystów Teatru Muzycznego Od Czapy. Przed publicznością pojawi się m.in. Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza. Gość popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Oto z jakimi uczuciami wraca do tych piosenek, mówił Marcinowi Pośpiechowi. To są piosenki, które dotykają najboleśniejszych stron życia, jak się zdaje. Wspominam ten moment, kiedyśmy to śpiewali razem, zupełnie w innych warunkach, w innej sytuacji. Niektórzy z nas już odeszli, niektórzy opuścili Polskę w tym sensie, że wyjechali gdzieś za granicę, część zmarła. No tak to już jest. I takie wspomnienia przychodzą właśnie po każdej piosence. Alert przed godziną W to wspólne przedsięwzięcie Trójki i Fundacji Sztafeta. A wstęp na koncert jest wolny. To był serwis Trójki. Upały szybko nie odpuszczą. Bardzo wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do końca tego tygodnia. Polska znajduje się pod wpływem gorącego, wilgotnego powietrza zwrotnikowego. Jutro temperatura maksymalna od 28 stopni do 32 stopni. Chłodniej na Podhalu, tam 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. W środę temperatury do 33 stopni. Do tego burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 lipca. Mega rabaty na wybrane telewizory. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Panasonic, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1999 zł. O szczegóły akcji zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nodą. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz nektarynki 3,99 za kilogramowe opakowanie, a polskie śliwki ze świeżego zbioru aż 52% taniej. Złoty 89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stewczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Wybierz się z nami w podróż do magicznej krainy malowanej niezwykłymi dźwiękami. Już 4 sierpnia Alan Parsons Live Project wystąpi na 12. festiwalu Legend Rocka. Utwory z legendarnej płyty Eye in the Sky z okazji jej 35. rocznicy wydania. 4 sierpnia w Dolinie Szarloty dwa wielkie koncerty. Alan Parsons Live Project oraz The Waterboys. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. I jeszcze tylko dzisiaj. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD. LG. 55 cali. Smart. Za jedyne 49,98 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut po godzinie 18. Mówiliśmy o tym, że rodzice noworodków nie muszą już stać w kolejkach, żeby zarejestrować swoje dzieci. No ale dla potwierdzenia tożsamości konieczny jest profil zaufany. W tej sprawie napisała do nas pani Aleksandra. Mam ePUAP pod kilku lat. Niestety jeszcze nic nie udało mi się tą drogą załatwić, mimo wielu prób. Może służyć jako generator wniosków, które i tak trzeba wydrukować i wysłać do urzędu. Platforma elektroniczna pewnie kosztowała niemałe pieniądze. Wstyd, pisze pani Aleksandra. Ale są też zadowoleni. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony, proszę pana, bo ja kilka spraw załatwiłem dzięki profilowi zaufanemu i nie musiałem udawać się do urzędu. Na przykład, no po części, to co mnie bardzo cieszyło, jeżeli musiałem odebrać nowy dowód osobisty, starego ważność mi się skończyła w lutym 2018, ja praktycznie wszystko zrobiłem przez internet, tyle, że musiałem iść do swojego urzędu gminy i odebrać ten dowód. Fajnie by było jeszcze, gdybym na przykład mógł podać adres odbioru, no i za jakimś pokwitowaniem kurier, listonosz mógłby mi ten dowód donieść, ja bym podpisał, wszystko ładnie, pięknie się zgadza. Nie? Ale i tak jestem zadowolony. Zdjęcie wkleiłem, wysłałem, przesłałem swoje dane, nie ruszając się z mojego miejsca zamieszkania. Druga sprawa, sprawdź swoje punkty karne, sprawdź na przykład przez numer WIN dane samochodu, który chcesz kupić. Ja to wszystko właśnie przez obywatel.gov.pl zrobiłem. I nie było żadnego problemu. No, ciekawe, ciekawe, jakie są Państwa doświadczenia z profilem zaufanym. 2273, także zd@polskieradio.pl. Proszę nas dzwonić, proszę pisać. 10 minut po godzinie 18. Czas na naszą płytę tygodnia. No i nie mogło być inaczej. Wracamy do albumu Miłość jest cudowna. To płyta z największymi przebojami grupy Manam. Mamy dla Państwa dwa albumy. 71335, proszę napisać do Darka. 71335. Jest puszczony zespół Manam. Ja taką skorą jackowską mam takie wspomnienia jeszcze z czasów komuny, bym powiedziała, bo skora jackowska kiedyś występowała u Niny Kierenkie w takim programie Wyzlud na Wyspa. I tak twórcy wczoraj opowiadałam, że nauczyła mnie pić kawy, bo tak u nas się piło w szklankach kawę, a ona mówiła, że w filiżance, że to jest cały rytuał picia kawy i nawet wczoraj wspominałam córce, że od tamtej pory zaczęłam pić filiżance kawę i tak sobie pomyślałam, że Kora nauczyła mnie filiżance pić i delektować się kawą. Bardzo Pani dziękujemy za to wspomnienie. A płyty, nasze płyty tygodnia, Miłość jest cudowna, otrzymują Pani Karolina ze Szczecina, a także Pan Marcin z Ostródy. Bardzo serdecznie gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. Zapraszamy do Trójki. A teraz zrobi się słodko, bo w pracowni pszczelarskiej w podkrakowskiej Zelczynie praca wre. Trafiły tam plastry miodu wielokwiatowego zebrane z uli na dachu budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Zanim jednak miód trafił do słoików, trzeba będzie go oczyścić. Jak to się robi? Rąbka tajemnicy uchylił Tadeusz Dudek, pszczelarz pasieki Kraków. To jest ramka, ramka z miodem. O, tutaj widać pięknie zasklepiony plaster miodu. Lekko woskiem przykryty miód zagęszczony przez pszczoły o odpowiedniej zawartości wody. Najczęściej to jest około 18-19% wilgotności. I wtedy on bez problemu przetrwa nawet kilka lat. I co dalej z tym robimy? Bierzemy widelec specjalny do odsklepiania i zaczynamy odsklepiać. To znaczy zrywamy górną warstwę wosku. Może pani spróbować? Chce pani spróbować? Trochę się boję. Ile dziennie pan takich ramek to musi znaczy, obsłużyć? Powiem szczerze, nie ma na to normy, bo w zależności od potrzeb to pszczoły decydują, a raczej natura matka, która pozwoli pszczołom zebrać ten pyszny miód. Violetta Breton, nie jestem koordynatorką Pasieki Kraków. To, co ma miasto, to to, że nie używa się na dużą skalę oprysków, chemii. No i w mieście jest cieplej, co ma duże znaczenie zimą, bo pszczoły tak nie przemarzają, łatwiej jest im przetrwać zimę właśnie w mieście, a nie na wsi, gdzie są narażone na silne podmuchy wiatru, na niższe temperatury. A, widzimy, jak tu ścieka nam. Musimy bardzo delikatnie to wziąć. Wirujemy. 3-4 i start. Ile takich ruchów trzeba wykonać? To zależy od ciężkości ramek. Pierwsze ruchy, które wykonujemy, muszą być bardzo powolne, żebyśmy nie wyłamali ramek. Ten miód po prostu wycieka z tych ramek. Jeżeli damy zbyt duże obroty, a ramki będą bardzo ciężkie, one po prostu się wyłamią. Więc musimy pierwsze powoli, jednym ruchem, jednostajnym, odwirować część z jednej strony plastra. Teraz przekładamy plastry na drugą stronę. Z takich czterech ramek słoiczek się zbiera? O, proszę panią, na pewno. Sądzę, że dużo, dużo więcej niż to ile? Proszę powiedzieć. To znaczy około kilograma z jednej ramki powinien być miodu. My mamy w ogóle takie hasło w Pasiece Kraków, że miasto służy pszczołom, bo pszczoły pomagają rośliny, a rośliny pomagają nam, bo wychwytują pyły, zanieczyszczenia. To dotyczy i łąk kwietnych, ale to dotyczy także drzew, krzewów kwitnących. W związku z czym, jeżeli kwiat jest zapylany, on może wydać owoc, nasiono, które da początek następnym pokoleniom albo da pożywienie ptakom. Też nie zapominajmy o tym, że żyje dużo ptactwa w mieście i one się czymś muszą pożywić. Jeżeli kwiat wyda ziarenka, to one stanowią pokarm dla ptactwa. Po wirowaniu, jaki mamy kolejny etap? No będziemy miód przepuszczać przez sito i do wiadereczka, później następnie do słoiczków i na stół. Miodową procedurę śledziła Magdalena Zbylut z Polskiego Radia Kraków. A niebawem u nas o dopalaczach, mimo ostrzeżeń i apeli, nadal znajdują się tacy, którzy po nie sięgają. Z opłakanym skutkiem, jak można się domyśleć. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby, but do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. Tell me, tell me, tell me, do you love me? 20 minut po godzinie 18. Dopalacze mogły być przyczyną śmierci trzech osób w Bełchatowie. Do zgonów doszło w ubiegły weekend. We wszystkich przypadkach lekarz jako przyczynę śmierci wskazał zatrucie. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale to nie koniec niepokojących informacji. Tylko w ubiegłym tygodniu do bełchatowskiego szpitala trafiły dwie osoby, które prawdopodobnie zatruły się dopalaczami. Sprawą zajęła się Monika Gosławska. Marta Płomińska z bełchatowskiej policji mówi, że ofiary zatrucia to trzej mężczyźni w wieku 19, 28 i 36 lat. Jest za wcześnie, by wskazywać na środki czy substancje, jakimi młodzi ludzie mogli się zatruć, więc na ten moment nie mówimy o substancjach, jakimi zatruli się młodzi ludzie. Śledczy nie wykluczają, że to dopalacze mogły przyczynić się do śmierci trzech mężczyzn. Więcej w tej sprawie będzie wiadomo po sekcji zwłok. To jednak nie koniec niepokojących informacji związanych z zatruciami. Tylko w ubiegłym tygodniu do bełchatowskiego szpitala trafiły dwie osoby, które prawdopodobnie zatruły się dopalaczami. Mówi rzeczniczka bełchatowskiego szpitala Katarzyna Babczyńska. Stan był zagrażający życiu. Wymagał interwencji naszych lekarzy anestezjologów z oddziału intensywnej opieki medycznej. Musieli te osoby reanimować. Jedna z tych osób na własne życzenie opuściła szpital w minioną sobotę. Natomiast druga osoba nadal przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w stanie ciężkim, nieprzytomna. Katarzyna Babczyńska dodaje, że w jednym z tych przypadków znaleziono dopalacze. Ktoś z rodziny przyniósł po prostu tą torebkę z substancją psychoaktywną, którą dana osoba zażywała. W wakacje do bełchatowskiego szpitala trafia więcej niż zwykle osób, które zatruły się jakąś substancją psychoaktywną. To nie tylko młodzi ludzie. Są też osoby, które są w wieku dojrzałym, które zarówno po zażyciu substancji psychoaktywnych, jak i w stanie bardzo silnego upojenia alkoholowego trafiają do naszej placówki. Czasami jest tak, że te osoby eksperymentują, zarówno młodzi ludzie, jak i te osoby dojrzałe. Na przykład najpierw spożywają alkohol przez kilka dni z rzędu na przykład, albo przez kilkanaście dni z rzędu, a później postanawiają wspomóc się jeszcze innymi substancjami psychoaktywnymi, czy to narkotykami, czy dopalaczami. Doktor Agnieszka Szpakowska z oddziału psychiatrycznego przestrzega przed używaniem dopalaczy. Jak mówi, są one bardzo niebezpieczne. Jeżeli chodzi o oddziały psychiatryczne typowo, to mamy przyjęcia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi spowodowanymi przez środki psychoaktywne albo z zaburzeniami zachowania ciężkimi spowodowanymi przez substancje psychoaktywne. Oprócz tego, co sama substancja może spowodować u młodego człowieka, to część tych substancji działa w taki sposób, że konkurują z lekami przeciwpsychotycznymi o miejsca działania w ośrodkowym układzie nerwowym. W związku z tym zdarza się, że te leki działają słabiej lub wcale i musimy po prostu czekać, aż ta substancja działać przestanie, żeby pacjent wrócił, o ile wróci, do stanu normy psychicznej. A druga rzecz, która też jest bardzo ważna, to jest taka, że niestety, jeżeli pacjent, osoba, która używa takich środków, ma w sobie jakiś potencjał do wystąpienia tak zwanej endogennej, czyli prawdziwej choroby psychicznej, to takie substancje mogą zadziałać jako czynnik spustowy wyzwalający chorobę, która w innym przypadku by się nie ujawniła do końca życia. Doktor Agnieszka Szpakowska radzi, by wszyscy, którzy mają do czynienia z osobami używającymi dopalaczy, kontaktowali się ze specjalistami. Jeżeli ktoś z naszych bliskich ma taki problem, to warto jest od razu udać się do ośrodka specjalistycznego, odwykowego, nie do psychiatry, tylko do ośrodka odwykowego, który pouczy nas, jak w takiej sytuacji się zachowywać, bo nieumiejętne postępowanie otoczenia utrwala te zachowania. I dobrze jest zasięgnąć porady jak najwcześniej, żeby wiedzieć, w jaki sposób postępować, żeby to się nie nasilało. Policjantka Marta Płomińska mówi, że nie warto brać. Nie ulegajmy presji otoczenia, inni biorą i ja też wezmę. Nie. Pamiętajmy, że dopalacze i wszystkie środki odurzające niosą za sobą ryzyko śmierci, ryzyko zagrożenia dla naszego zdrowia. Także doceniajmy tą wartość, którą mamy, czyli nasze zdrowie, tak by realizować swoje cele w przyszłości. Śledztwo w sprawie śmiertelnych zatruć w Bełchatowie prowadzi prokuratura. A o dopalacze pytała Monika Gosławska z Polskiego Radia Łódź. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog.

muzyka Liama Gallaghera, a teraz o ważnej rocznicy. 37 lat temu, dokładnie 30 lipca 1981 roku, ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszedł Marsz Głodowy Kobiet. To ogromna manifestacja pracownic zakładów włókienniczych i przemysłowych z całego województwa łódzkiego. Była to największa demonstracja publiczna czasów PRL-u. Szacuje się, że wzięło w niej udział ponad 50 tysięcy osób. Na przodzie pochodu szły młode matki z dziećmi na rękach i w wózkach. Tak marsz wspominają po latach jego organizatorki Janina Kończak i Krystyna Rzechlińska. Stajemy dziś w obliczu klęski naszego społeczeństwa. Roztacza się przed nami widma nędzy i głodu. Tragizm tej sytuacji odczuwamy przede wszystkim my, kobiety. Spojrzyjcie, ile tu dziś kobiet. To była Łódź, to szła Łódź. To było właśnie to, skoro mamy już Solidarność, bo już mieliśmy Solidarność, prawda? I ciągle jeszcze nic nie potrafimy zrobić konkretnego w sprawie bytu, przede wszystkim tego najważniejszego. Mamy związek, ale nie mamy tego, co najważniejsze, nie mamy co jeść. A kto to może zrobić? Tylko o tym mogły powiedzieć te właśnie kobiety, te właśnie matki, te, które prowadzą gospodarstwo, prawda? Które stoją po nocach. Faktycznie w tych kolejkach nieraz się stało godzinami i było tak, że dochodziłam, już miałam kupić, a to już nie miałam co kupić. Zmarnowany czas, bo odstałam tam 7 godzin, czy tam 6, czy Bóg wie ile. I dochodząc do lady już po prostu nie było. Nie było co, bo puste haki już były. Także faktycznie rozmawiało się z ludźmi, wymieniało się, nawet w nocy się stało. To ten poszedł na chwilę. Dobrze, pan przyjdzie, to ja pójdę do domu zajrzeć, czy dziecko śpi, czy tam coś nie dzieje się, prawda? Te dzieci nie miały nic. Po prostu nic. Nie wiem, czy pani sobie może to wyobrazić teraz, pani dzieci, że pani nie ma im co dać do jedzenia. I wraca pani po kilkunastu godzinach, już nie mówiąc po pracy, wraca pani do domu, dziecko na panią patrzy, mamo jeść, a pani rozkłada ręce, bo pani nie ma nic w siatce. To trzeba było przeżyć. Żądamy natychmiastowego podjęcia działań na rzecz likwidacji skandalu kartkowego. I to są właśnie te wózki, prawda, dzieci, które szły na samym czele pochodu. A to było jednak ryzyko, bo te matki nie wiedziały, co się może stać z tymi dziećmi, prawda? Nikt nie wiedział, czego się spodziewać. A mimo wszystko, proszę zobaczyć, jaki tłum, jak wszyscy umieli się zmobilizować. To jest francuska gazeta. Tak. Jak to możliwe, że we francuskiej prasie to się znalazło? W ogólnoświatowej prasie. Tylko nie w Polsce, a jeszcze najmniej w Łodzi. Tutaj dziewczyny wychodzą z zarządu. A tutaj? Ten samochód tutaj z napisem głód. Tak. To właśnie służba porządkowa. Tu jest Andrzej Słowik. To właśnie służba porządkowa. Ten tłum gdzieś na bokach. Wszystko przechodząc dołączało do pochodu. Z początku żeśmy obliczali, że ewentualnie może uda nam się zebrać z 10 tysięcy. A to, co się stało, przekroczyło wszelkie możliwe oczekiwania. Zarówno naszych, jak i władz. Okna, do których mówiliśmy, zostały puste, zamknięte. Pozostaje nam tylko droga jedna, którą przyjęliśmy na początku. A hasłem jest jedno hasło. Solidarność! Mniej znana historia z okresu PRL-u, prawda? Kłaniamy się paniom bardzo nisko, a z uczestniczkami łódzkiego Marszu Głodowego rozmawiała Kamila Litman z Polskiego Radia w Łódź. miejscu oczywiście. 16 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. W sobotę minęła 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Pytanie, ile wiemy o wybitnym poecie? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Paradoksy. Ja bardzo lubię sztukę spokojną, chociaż sam jestem bardzo niespokojny, ale uważam, że to jest dość płodne chyba, jeżeli człowiek pisze przeciwko sobie, prawda? Jeżeli jest histerykiem i pisze sonety, to go trochę, prawda, trzyma na uwięzi jego temperamenty, jego animozje. Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. Otóż ja na pewno w tym, co robię, pokazuje to, czym ja chciałbym być i czym niestety nie jestem. Mi się wydaje, że człowiek nie jest tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. On uważał, że o twórcy mówi tylko dzieło. Barbara Toruńczyk, publicystka, historyk literatury. O Vermeerze, kiedy pisze, to właśnie pisze dokładnie to, że to jest twórca, po którym przetrwało tylko kilkanaście obrazów, o którym nie wiemy nic. I on w gruncie rzeczy uważał, że to jest najlepszy sposób przetrwania artysty. To znaczy, ludzie nie powinni sobie zadawać pytania, czy to był dobry mąż, czy on chorował, czy on miał trudności finansowe, czy cokolwiek, tylko doskonałość tego dzieła. On na przykład sam do tego stopnia uważał, że to jest ahistoryczne, apsychologiczne, że on sam na swoich wierszach zacierał daty. Bo uważał, że data o niczym nie świadczy. I teraz wielki trud edytorów, archiwistów, ludzi, którzy chcą go jakoś poznać od środka, poznać to, co on zatarł, po to, żeby sobie właśnie zdać sprawę, że jego dzieło było prowadzone cały czas, bardzo konsekwentnie, niezależnie od tego, czy był zdrowy, czy był chory, czy był w podróży, czy był prześladowany politycznie, czy cieszył się jakimś okresem popularności. On cały czas przede wszystkim tworzył i rzadko mówił o sobie wprost. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Tą najbardziej znaną kreacją herbertowską jest oczywiście postać poetycka, jest pan Kogito. Andrzej Franaszek, krytyk literacki, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jest to postać, poprzez którą on mówi coś o świecie, no w jakimś stopniu o sobie, ale nie bezpośrednio o sobie. Prawda? Czasem możemy się domyślać jakiejś styczności, ale są one bardzo dla nas niejasne. Nie lubił mówić o sobie wprost i nie lubił mówić o swojej twórczości wprost. Lubił ironizować, lubił żartować, lubił odgrywać taki wspaniały teatr ironii, żartu, dowcipu. Często znikał z pola widzenia, często wyjeżdżał za granicę na długo. Nie wiadomo było, gdzie mieszka, czy mieszka. Wiele lat w zasadzie był bezdomny, tułał się po świecie. Czyli gdyby mówił ktoś obcy o nim, patrząc tylko na fakty z jego życia, mogłoby się wydawać, że on prowadził takie życie cygana artystycznego, zupełnie nieuporządkowane i że gdzie był, tam sobie drukował, potem jechał dalej, że nic po nim trwałego, takiego ciągłego nie zostało. On nie miał dzieci, mieszkanie miał bardzo krótko. Jedyną osobą wprowadzoną w rytm jego pracy twórczej była jego żona, pani Katarzyna Herbertowa. I w zasadzie ona jedna wiedziała, że ten człowiek, o którym się myślało, że jest takim właśnie artystą urodzonym, cyganem, prowadził bardzo konsekwentnie, przede wszystkim, jeżeli coś prowadził konsekwentnie i w sposób ciągły i przemyślany w swoim życiu, to swoją twórczość. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda, dla szpiclów, katów, tchórzy oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. To, co niewątpliwie było u Herberta, to jego pewność, która wypływa z jego przekonań etycznych. I myślę, że to był bardzo mocny czynnik w pisaniu jego wierszy. Katarzyna Herbert. On był przekonany, że to, co robi, to, co tworzy, to jest ważne, że to jest to, co chce powiedzieć. On uważał, że człowiek powinien siebie tworzyć, siebie kształcić, siebie formować. Mi się wydaje, że człowiek nie jest tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. I cała jego poezja na tym polega. I w życiu był pełnym ułomności człowiekiem, na miły Bóg. To nie był anioł chodzący, wręcz przeciwnie. W życiu prywatnym nie był łatwym człowiekiem, był trudnym. Ale to chodziło o coś innego, o to, żeby nie robić świństw. Nie znosił po prostu, żeby ktoś robił świństwa. Jeden drugiemu, bo jak mówię, nie był aniołem, tylko był człowiekiem, który potrafił zrobić przykrość komuś, prawda? Ja nie mówię, że moje życie płynęło na jednej fali. Ja go znam jako człowieka, który pisał cudownie, pisał i wiersze, i proza jego jest niezwykła. Ale ja bym chciała, żeby na niego patrzono też jak na człowieka z krwi i kości, który kochał życie, lubił się bawić i potem miał okresy, kiedy tworzył, ale to jest z każdym twórcą tak samo, poważnym twórcą jest tak samo. Ten, który poszukuje ładu, musi mieć poczucie chaosu. Ten, kto działa w chaosie, musi poszukiwać ładu. Człowiek nie jest tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. Im jestem starszy, tym bardziej jestem zwolennikiem takiego przekonania, że wszystkie ludzkie życiorysy, ale też sylwetki psychologiczne są bardzo skomplikowane. No i właśnie, mamy Zbigniewa Herberta, który z jednej strony potrafi w gniewie atakować tego, kogo uzna za przeciwnika na przykład. Przeciwnika czy swojego osobistego, czy raczej częściej na przykład przeciwnika Polski, za którą będzie chciał się ujmować niejednokrotnie, jakby niesprawiedliwie. Ale z drugiej strony jest Herbert właśnie bardzo wierny w przyjaźni i także bardzo chętny do pomagania innym, do oddawania czegoś z siebie. Jego żona wspominała, że jeden z pierwszych spacerów, jakiś randek, który odbywali jeszcze w latach 50., uderzyło ją, że gdy szli ulicą bodaj Chmielną i zobaczyli tam leżącego gdzieś na ławce pijaka, na którego nikt nie zwracał uwagi, to jedynie Herbert musiał po prostu, miał w sobie coś takiego, do niego podejść, sprawdzić, spróbować z nim porozmawiać, jakoś próbować, czy nie trzeba mu pomóc. To nie jest takie częste w świecie artystów. A on miał takie właśnie wychylenie ku innym, które równocześnie chciał łączyć z dyskrecją, to znaczy pomagać, ale nie epatując tym pomaganiem. Czasem zdarzały się dokładnie takie sytuacje, że gdzieś tam po cichu komuś coś wsuwał, pomagał. No tak na przykład jak Tymoteuszowi Karpowiczowi, który był przeziębiony, wrzuca do kieszeni płaszcza cytryny, a to są lata 60. i cytryny nie leżą na ladzie w każdym sklepie, tylko wręcz nie trzeba było jej zdobyć, wystać w kolejce. No a urok całej tej anegdoty pewnego rodzaju jeszcze polega na tym, że Karpowicz nosił parę dni z sobą płaszcz, nie wiedząc o tych cytrynach, ponieważ nie mając jednej ręki, nie korzystał z jednej z kieszeń. I dopiero intensywny zapach już takich bardzo dojrzałych cytryn dał mu znać, że oto został kilka dni temu obdarowany. I nie przebaczaj. Zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz, powtarzaj: zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Bywał czuły i bywał niesłychanie oschły, bywał wielkoduszny i pamiętliwy. Anna Romaniuk, autorka tomu wspomnień o Zbigniewie Herbercie, Wierność. Potrafił się angażować i potrafił zachować dystans. Dla mnie takim słowem, które właściwie definiuje również Herberta, jak sądzę, jest niepokój. Bardzo młody Herbert pisał o tym, że może być w jakimś takim stanie potencjalnej aktywności twórczej wtedy, gdy poczuje zachwianą równowagę między sobą a światem. Ja myślę, że właśnie ta formuła zachwianej równowagi między poetą a światem, między obserwującym a obserwowanym i wspomniany już niepokój pchał Herberta przez całe życie i do podróży, i do obserwacji dzieł sztuki, i do siedzenia po nocy z pijanymi Grekami, do kosztowania życia, do próbowania życia w różnych jego przejawach. Więc ta zachwiana równowaga to nie jest tylko to, co on zastawał, to jest coś, co on wprowadzał w swoje życie nawet. Czyli potrzebował tego jako pewnego bodźca, potęgującego wrażenie. Wielu z nas nie przebiera się za cyganki, ani nie kupuje sobie sztucznych brud, bo brak żeby fantazji. Się schować. Ale też Zbigniew Herbert nie codziennie się przebierał, a raczej rzadko. Ryszard Krynicki, poeta, tłumacz. Natomiast zdarzało się oczywiście, że kreował sytuację. To był po prostu szalenie złożony człowiek. Zresztą jak większość wybitnych postaci, zasłania się przed takimi rozpoznaniami jednoznacznymi. Natomiast też ta maska żartownisia. Jak wiemy, Herbert w latach 60. został zdiagnozowany, jak to się teraz mówi, depresyjnie i w związku z chorobą dwubiegunową. Ja nie przesądzałabym oczywiście tutaj, że to jest coś, co determinuje w jakikolwiek sposób twórczość czy biografię, ale nie jest to coś, co nie ma wpływu. I myślę, że świadomość tego pozwala dostrzec w twórczości Herberta i w różnych jego zachowaniach pewien dodatkowy element, który bardzo dużo mówi moim zdaniem. Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. Jestem takim nieudanym filozofem, a także nieudanym malarzem, czy plastykiem, powiedzmy. I te jakieś niezabite moje ciągoty zebrały się w to, co piszę. Zbigniew Herbert był poetą, ale w takim sensie, jak to się mówi w języku niemieckim, gdzie słowo Dichter znaczy twórca, można powiedzieć, czyli to jest ktoś tak jak Goethe, który pisze i poezję, i prozę, i dramaty, i rozprawy naukowe. Zbigniew Herbert był właśnie taką bardzo bogatą osobowością. Był ogłoszony księciem poetów. Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Czytaliśmy jego wiersze też w drugim obiegu. Moje pokolenie wychowało się na wierszach Herberta i jak widzimy, poezja, jego twórczość jest ciągle żywa, jest czytana, jest potrzebna, jak profesor Pluchniak powiedział, jak oddech. Kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Był to reportaż Jakuba Tarki, Paradoksy. A więcej informacji o Zbigniewie Herbercie znajdą Państwo w serwisie Polskiego Radia herbert.polskieradio.pl. Gorąco polecamy. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lotnisko Heathrow obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 9 milionów osób odwiedza miesięcznie Otomoto. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Lubię dawać z siebie wszystko, a nawet więcej. Lubię być zamknięty w klatce, z której nie wyjdę, póki nie opadnę z sił, bo trenuję wtedy szybki serwis na korcie do squasha. Tak samo szybki serwis mam dzwoniąc na M-Linię. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego.